Раздел 23. Рабінзон і пятніца будуюць лодку. Мінула яшчэ некалькі месяцаў. За гэты час пятніца навучыўся разумець амаль усё, што я яму казаў. Сам ён гаварыў па-ангельску ўжо амаль усё, хоць і вельмі няправільна. Паступова я расказаў яму ўсё пра сваё жыццё, як я трапіў на сваю выспу, колькі гадоў прабыў тут і як я пражыў гэтыя гады. Яшчэ раней я адкрыў пятніцу таямніцу стрэльбы, таму што для яго гэта была сапраўды таямніца. Я паказаў яму кулі, растлумачыў дзеянне пораху і навучыў яго страляць. Я аддаў яму на пастаяннае карыстанне адну сваю стрэльбу. Я падарыў яму нож, і гэты падарунак зрабіў яго шчаслівым чалавекам. Я змайстраваў яму партупею на кшталт тых, на якіх у нас у ангельшчыне носяць корцікі. Толькі замест корціка я даў яму сякеру, якая была, па сутнасці, такой жа добрай зброяй і, апрача таго, магла быць прыдатнай для розных гаспадарчых патрэб. Я многа расказваў пятніцу пра еўрапейскія дзяржавы, асабліва пра маю радзіму. Я апісваў яму наша жыццё, нашы норавы і звычкі, расказваў яму, як мы вандруем па ўсіх частках свету і плаваем на вялікіх караблях. Я растлумачыў яму, як збудавана вялікае паруснае судна, і расказаў яму пра тое, як я ездзіў на карабель, які пацярпеў крушэнне, і здаля паказаў яму месца, дзе карабель наскочыў на падводныя камяні. Вядома, я мог паказаць яго вельмі прыблізна, таму што карабель даўно разбіла на трэскі і ўсе абломкі знесла ў мора. Паказаў я таксама яму тую амаль ужо сатлелую лодку, на якой мы хацелі выратавацца, калі бура прыгнала нас да гэтага берага. Убачыўшы гэту лодку, пятніца задумаўся і доўга маўчаў. Я спытаў у яго, пра што ён думае, і ён праз некаторы час адказаў: «Я бачыў адна такая лодка, як гэта. Яна плавала тое месца, дзе жыве мой народ». Я доўга не разумеў, што ён хоча сказаць. Ці тое, што ў іх мясцовасці дзікуны плаваюць на такіх лодках, ці што такая лодка плыла паўз іх берагі. Нарэшце, пасля доўгіх роспытаў, мне ўдалося высветліць, што дакладна такую ж лодку прыбіла да тых берагоў, дзе жыло яго племя. «Яе прыгнала да нас ліхое надвор'е», – растлумачыў пятніца і зноў надоўга змоўк. «Напэўна, – падумаў я, – які-небудзь еўрапейскі карабель пацярпеў крушэнне ля тых берагоў. Шалёныя хвалі маглі змыць з яго лодку і прыгнаць яе туды, дзе жывуць дзікуны. Але па маёй нездагадлівасці мне і ў галаву не прыйшло, што на той лодцы маглі быць людзі, і, працягваючы распытваць пятніцу, я думаў толькі пра лодку. Раскажы мне, якая яна з выгляду?» Пятніца абмаляваў яе мне вельмі падрабязна і раптам зусім нечакана горача дадаў: «Белыя чалавекі не патанулі, мы іх выратавалі». «А хіба ў лодцы былі белыя людзі?» – паспешліва спытаў я. «Так», – адказаў ён, – «поўная лодка белых людзей». «Колькі іх было?» Ён паказаў мне спачатку 10 пальцаў, а потым яшчэ 7. «Дзе ж яны? Што з імі здарылася?» Ён адказаў: «Яны жывуць? Яны жывуць у нашых». Тут мне раптам прыйшла ў галаву думка, ці не з таго самага карабля, які разбіўся ў тую навальнічную ноч непадалёку ад маёй выспы, былі гэтыя 17 чалавек белых. Магчыма, калі карабель наскочыў на скалу і яны ўбачылі, што яго нельга выратаваць, яны пераселі ў шлюпку, а потым іх прыбіла да зямлі дзікуноў, сярод якіх ім і давялося пасяліцца. Я спахмурнеў і пачаў строгім голасам дапытваць пятніцу: «Дзе ж тыя людзі цяпер?» Ён зноў гэтак жа горача адказаў: «Яны жывыя, ім добра!» І дадаў, што хутка ўжо 4 гады, як гэтыя людзі жывуць у яго землякоў, і тыя не крыўдзяць іх, не чапаюць, а даюць ім усякую ежу, і яны маюць поўную волю. Я спытаў у яго: Як магло здарыцца, што дзікуны не забілі і не з'елі белых людзей? Ён адказаў: «Белыя чалавекі сталі нам браты. Нашы ядуць толькі тых, каго перамагаюць у бойцы». Мінула яшчэ некалькі месяцаў. Аднойчы, гуляючы па выспе, забрылі мы з пятніцай на ўсходнюю частку выспы і ўзняліся на вяршыню пагорка. Адтуль, як я ўжо казаў, многа год назад я ўбачыў паласу зямлі, якую палічыў за мацярык паўднёвай Амерыкі. Зрэшты, першы ўзышоў на вяршыню пятніца, а я крыху адстаў, бо пагорак быў высокі і даволі круты. Як і тады, дзень быў вельмі ясны. Пятніца доўга ўглядаўся ў далечыню і раптам крыкнуў, пачаў падскакваць і скакаць, як вар'ят, крычаць мне, каб я хутчэй караскаўся на пагорак. Я са здзіўленнем глядзеў на яго. Ніколі не даводзілася мне бачыць яго такім узбуджаным. Нарэшце ён спыніў свае скокі і крыкнуў: «Хутчэй! Хутчэй сюды!» Я спытаў у яго: «Што здарылася? Чаго ты так радуешся?» «Так, так!» – паўтараў ён. «Я шчаслівы! Вунь там, глядзі! Адсюль відно! Там мая зямля! Мой народ!» Твар яго свяціўся шчасцем, вочы ззялі. Здавалася, ўсёй сваёй істотай ён ірвецца туды, ў той край, дзе яго родныя і блізкія. Убачыўшы, як ён радуецца і весяліцца, я быў вельмі засмучаны. «Дарэмна я ставіўся з такім бязмежным даверам да гэтага чалавека», – сказаў я сабе. Ён прыкідваецца маім адданым сябрам, а сам толькі і думае пра тое, як бы яму ўцячы. І я з недаверам зірнуў на пятніцу. «Зараз ён лагодны і пакорны», – думаў я. «Але варта яму толькі апынуцца сярод іншых дзікуноў. Ён, вядома, зараз жа забудзе, што я выратаваў яму жыццё і аддасць мяне сваім аднапляменнікам. Ён прывядзе іх сюды на маю выспу. Яны заб'юць і з'ядуць мяне. І ён будзе баляваць разам з імі гэтак жа весела і бесклапотна, як раней, калі яны прыязджалі сюды святкаваць сваю перамогу над дзікунамі варожых плямён». Маё падазрэнне з таго часу ўсё мацнела. Я пачаў ухіляцца свайго ўчарашняга сябра. Мае адносіны да яго зрабіліся абыякавымі і халоднымі. Так працягвалася некалькі тыдняў. На шчасце, я хутка пераканаўся, што быў страшэнна вінаваты перад гэтым шчырым юнаком. Пакуль я падазраваў яго ў здрадлівых і каварных намерах, ён па-ранейшаму адносіўся да мяне з адданасцю. У кожным слове яго было столькі дабрыні і дзіцячага даверу, што ўрэшце рэшт мне зрабілася брыдка ад маіх падазрэнняў. Я зноў адчуў у ім вернага сябра і пастараўся ўсяляк загладзіць перад ім сваю віну. А ён нават не заўважыў мае халоднасці да яго, і гэта было для мяне самым яскравым сведчаннем яго сардэчнай шчырасці. Аднойчы, калі мы з пятніцай зноў падымаліся на пагорак, гэтым разам над морам стаяў туман, і супрацьлеглага берага не было відно, я спытаў у яго: «А што, пятніца? Табе хацелася б вярнуцца на радзіму, да сваіх?» «Вядома», – адказаў ён, – «я быў бы яшчэ як рады вярнуцца туды». «Што б ты там рабіў?» – працягваў я. «Зрабіўся б зноў крыважэрным і пачаў бы, як раней, есці чалавечае мяса». Мае словы, відаць, усхвалявалі яго, і ён пакруціў галавой і адказаў: «Не, не, пятніца сказаў бы ўсім сваім: «Жывіце, як трэба, ешце хлеб са збожжа, малако, казінае мяса, не ешце чалавека». «Ну, калі ты скажаш ім гэта, яны цябе заб'юць». Ён зірнуў на мяне і сказаў: «Не, не заб'юць, яны будуць рады вучыцца добраму». Затым ён дадаў: «Яны многа вучыліся ў барадатых чалавекаў, што прыехалі ў лодцы». «Дык табе хочацца вярнуцца дадому?» – паўтарыў я сваё пытанне. Ён усміхнуўся і сказаў: «Я не здолею плысці так далёка. «Ну а калі б я даў табе лодку?» – спытаў я ў яго. «Ты паехаў бы на радзіму?» «Да сваіх». «Паехаў бы!» – горача адклікнуўся ён. «Але і ты павінен паехаць са мною». «Як жа мне ехаць?» – запярэчыў я. «Яны мяне адразу ж з'ядуць». «Не-не, не з'ядуць!» – прамовіў ён палка. «Я зраблю так, што не з'ядуць. Я зраблю так, што яны будуць цябе многа любіць». Пятніца хацеў гэтым сказаць, што ён раскажа сваім землякам, як я забіў яго ворагаў і выратаваў яму жыццё. Ён быў упэўнены, што за гэта яны будуць моцна любіць мяне. Пасля гэтага ён расказаў мне, з якой дабрынёй яны аднесліся да 17 белых барадатых людзей, якіх прыбіла бурою да берагоў яго радзімы. З таго моманту ў мяне з'явілася страснае жаданне паспрабаваць, чаго б гэта ні каштавала, пераправіцца ў краіну дзікуноў і адшукаць там тых белых барадатых чалавекаў, пра якіх казаў пятніца. Не магло быць ніякага сумнення, што гэта гішпанцы ці партугальцы, і я быў упэўнены, што калі толькі я здолею пабачыцца і пагутарыць з імі, разам мы прыдумаем спосаб вырвацца адсюль на волю. Ва ўсякім выпадку, думаў я, на гэта будзе болей надзеі, калі нас будзе 18 чалавек і калі мы пачнём дружна дзейнічаць дзеля агульнай справы. А што здолею зрабіць я, адзін, без памагатых, на маёй выспе, за 40 міляў ад іх берага? Гэты план моцна засеў у мяне ў галаве, і праз некалькі дзён я зноў загаварыў пра яго. Я сказаў пятніцу, што дам яму лодку, каб ён здолеў вярнуцца на радзіму, і ў той жа дзень павёў яго да той бухтачкі, дзе была мая лодка. Вычарпаўшы з яе ваду, я падвёў яе да берага і паказаў пятніцу. Мы абодва селі ў лодку, каб выпрабаваць яе ход. Пятніца, як выявілася, быў цудоўны вясляр і працаваў вёсламі не горш за мяне. Лодка хутка імчалася па вадзе. Калі мы адышлі ад берага, я сказаў яму: «Ну што ж, пятніца, паедзем да тваіх землякоў?» Ён паглядзеў на мяне неяк сумна і паныла. Відаць, на яго думку, лодка была занадта малая для такога плавання. Тады я сказаў, што ў мяне ёсць другая, большая. І на другі дзень мы з ім накіраваліся ў лес, на тое месца, дзе я пакінуў сваю першую лодку, якую не здолеў спусціць на ваду. Пятніцу гэта лодка спадабалася. «Такая згодзіцца, згодзіцца!» – паўтараў ён. «Тут можна многа класці хлеба, вады і ўсяго». Але з дня пабудовы гэтай лодкі мінула 23 гады. Увесь гэты час яна правалялася без усякага догляду пад адкрытым небам. Яе пякло сонца і мачылі дажджы, уся яна рассохлася і згніла. Аднак гэта не пахіснула майго намеру ажыццявіць паездку на мацярык. «Нічога, не бядуй», – сказаў я пятніцу. «Мы пабудуем гэткую ж лодку, і ты паедзеш дадому». Ён не адказаў ні слова, але вельмі засмуціўся і зрабіўся маўклівы. Калі я спытаў у яго, што з ім, пятніца прамовіў: «За што Робінзон Крузо сярдуе на пятніцу? Што я кепскае зрабіў?» «Чаму ты надумаў, што я сярдую на цябе?» «Я ніколі не сярдую», – адказаў я. «Не сярдую, не сярдую», – паўтарыў ён разоў 6 ці 7 запар. «А навошта пасылаеш пятніцу дадому, да яго землякоў і родных?» «Дык ты ж сам казаў, што табе хочацца дадому», – заўважыў я. «Так, хочацца», – адказаў ён. «Але толькі з табою, каб ты і я. Робін не паедзе, пятніца не паедзе, пятніца не хоча без Робіна». Ён і слухаць не хацеў пра тое, каб пакінуць мяне. «Але памяркуй сам», – сказаў я. «Навошта я паеду туды? Што я там буду рабіць?» Ён горача запярэчыў мне: «Што ты будзеш там рабіць? Многа рабіць, добра рабіць, вучыць дзікіх чалавекаў быць добрымі, разумнымі». «Мілы пятніца», – сказаў я і ўздыхнуў, – «ты сам не ведаеш, пра што кажаш. Куды ўжо такому няшчаснаму невуку, як я, яшчэ вучыць некага?» «Няпраўда», – горача запярэчыў ён. Мяне вучыў, будзеш вучыць і іншых чалавекаў. Не, пятніца, сказаў я, едзь без мяне. А я застануся тут адзін без людзей. Жыў жа я неяк адзін да гэтага часу. Гэтыя словы, відаць, здаліся яму вельмі крыўднымі. Ён імкліва кінуўся да сякеры, што ляжала непадалёку, схапіў яе, прынёс і падаў мне. «Навошта ты даеш мне сякеру?» – спытаў я. Ён адказаў: «Забі пятніцу!» «Навошта мне цябе забіваць? Ты ж нічога кепскага мне не зрабіў!» «А навошта праганяеш пятніцу адсюль?» – горача ўсклікнуў ён. «Забі пятніцу! Не праганяй яго адсюль!» Ён быў страшэнна ўсхваляваны. Я заўважыў на вачах у яго слёзы. Словам, адданасць яго была такая моцная, што калі б я нават хацеў, я не здолеў бы прагнаць яго. Я тут жа сказаў яму і часта паўтараў потым, што ніколі больш не буду гаварыць пра яго ад'езд на радзіму, пакуль ён хоча заставацца са мною. Такім чынам я канчаткова ўпэўніўся, што пятніца назаўсёды адданы мне. Калі ён нават і хацеў вярнуцца на радзіму, то толькі таму, што ўсім сэрцам любіў сваіх аднапляменнікаў. Ён спадзяваўся, што я паеду да іх і навучу іх дабру. Але я добра разумеў, што мне гэта вядома не пад сілу. І ўсё роўна, я страсна жадаў як мага хутчэй адправіцца на радзіму да пятніцы, каб убачыць барадатых людзей, якія жывуць у той краіне. Нарэшце я вырашыў, не адкладваючы далей, распачаць пабудову вялікай лодкі, на якой можна было б рушыць у адкрытае мора. Перш за ўсё трэба было выбраць прыдатнае дрэва з дастаткова тоўстым ствалом. Тут думаць не трэба было. На выспе расло столькі велізарных дрэў, што з іх можна было збудаваць не толькі лодку, а бадай цэлы флот. Але я добра памятаў, якую зрабіў памылку, калі будаваў сваю вялізную пірогу ў лесе, далёка ад мора, а потым не здолеў прыцягнуць яе да берага. Каб гэта памылка не паўтарылася, я вырашыў знайсці такое дрэва, якое расце бліжэй да мора, каб можна было без асаблівай цяжкасці спусціць лодку на ваду. Але ля самага берага раслі пераважна дробныя і чэзлыя дрэвы. Я абышоў амаль усё ўзбярэжжа і не знайшоў нічога прыдатнага. Выручыў мяне пятніца. Выявілася, што ў гэтай справе ён разумеў больш за мяне. Я і сёння не ведаю, якой пароды было тое дрэва, з якога мы тады пабудавалі лодку. Пятніца стаяў на тым, каб мы агнём выпалілі ўнутранасць дрэва, як робяць пры пабудове сваіх пірогаў дзікуны. Але я сказаў яму, што лепей выдаўбаць яе долатам і іншым цяслярскім інструментам. І калі я паказаў яму, як гэта робіцца, ён ахвотна згадзіўся, што мой спосаб лепшы і больш надзейны. Пятніца хутка вывучыўся рабіць і гэту работу. Мы з захапленнем узяліся за работу, і праз месяц лодка была гатова. Мы патрацілі на яе многа сілы, абчасалі яе сякерамі, і ў нас атрымалася сапраўдная марская лодка з высокім кілем і моцнымі бартамі. Яна была цалкам прыгодная для нашай мэты, таму што пэўна магла падняць 20 чалавек. Пасля таго спатрэбілася яшчэ каля 2 тыдняў, каб спусціць наша судна на ваду. Для гэтай мэты мы прыстасавалі драўляныя каткі, але лодка была такая цяжкая, а рабочых рук так мала, што і на катках яна рухалася наперад страшэнна павольна, дзюйм за дзюймам. Калі лодка была спушчана на ваду, я са здзіўленнем убачыў, як спрытна спраўляецца з ёю пятніца, як хутка ўмее ён паварочваць яе ўправа і ўлева, і як добра вяслуе. Я спытаў у яго, ці няма небяспекі, на яго думку, выпраўляцца ў мора на такой лодцы. «О, не», – сказаў ён, – «такая лодка не страшна плыць. Няхай дзьме моцны вецер». Але перш чым рушыць у мора, я намерыўся зрабіць яшчэ адну справу, пра якую пятніца пакуль што не ведаў, а іменна паставіць у лодцы мачту з ветразем, а таксама змайстраваць якар і карабельны канат. Зрабіць мачту было няцяжка. На выспе расло многа надзіва стройных высокіх кедраў. Я выбраў адно маладзенькае дрэўца, яно расло непадалёку ад бухты, дзе стаяла наша новая лодка, і загадаў пятніцу секчы яго. Затым ён пад маім кіраўніцтвам ацерабіў ствол ад галін і старанна абчасаў яго. Мачта была гатова. Над ветразем мне давялося пастарацца самому. У мяне ў кладоўцы захоўваліся старыя ветразі, або лепш сказаць, кавалкі парусіны. Але гэта парусіна ляжала ўжо больш за 26 год. Я ніколі не спадзяваўся, што мне давядзецца шыць з яе ветразі, і таму не вельмі даражыў ёю і ніколькі не клапаціўся пра тое, каб захаваць яе. Упэўнены, што ўся гэта парусіна даўно згніла. Так яно і аказалася. Большая частка яе была гнілая. І ўсё ж сёе-тое магло зараз згадзіцца. Я выбраў два мацнейшыя кавалкі і ўзяўся за шытво. Многа сіл патраціў я на гэту работу. У мяне ж не было нават іголак. І ўсё ж у рэшце рэшт я змайстраваў нейкае мізэрнае падабенства вялікага трохкутнага ветразя накшталт тых, якімі карыстаюцца ў ангельшчыне. Там такі ветразь называюць нагою барана. І апрача таго, маленькі ветразь так званы блінд. Такімі ветразямі я ўмеў кіраваць лепш за ўсё, таму што дакладна такія ж ветразі былі на той шлюбцы, на якой я некалі ўцякаў з Афрыкі. Каля 2 месяцаў прыладжваў я да лодкі мачту і ветразі, але затое ўся работа была зроблена вельмі дасканала. Апрача 2 ветразяў я змайстраваў яшчэ 3. Гэты ветразь я ўмацаваў на носе. Ён павінен быў памагаць нам паварочваць лодку пры перамене галса для таго, каб ісці супроць ветру. А затым я зрабіў выдатны руль і прыладзіў яго да кармы, што павінна было значна аблегчыць кіраванне лодкай. У справе пабудовы марскіх суднаў я быў невук, але я добра разумеў усю карысць такога прыстасавання, як руль, і таму не пашкадаваў тут ні сілы, ні працы. Далося мне гэта нялёгка. На адзін гэты руль у мяне пайшло амаль столькі ж часу, колькі на пабудову і аснастку ўсяе лодкі. Калі ўсё было гатова, я пачаў вучыць пятніцу кіраваць маёй лодкай, таму што ні руля, ні ветразя ён ніколі ў вочы не бачыў. На першым часе, калі ён убачыў, як я паварочваю лодку рулём і як ветразь надзімаецца то з аднаго, то з другога боку, ён быў такі ашаломлены, нібыта яму паказалі нейкае дзіва. Тым не менш, пад маім кіраўніцтвам ён хутка навучыўся кіраваць лодкай і зрабіўся ўмелым мараком. Адна толькі справа ніяк яму не давалася – карыстанне компасам. Але паколькі ў тых мясцінах туманы бываюць толькі ў час дажджоў, компас быў не вельмі патрэбны. Днём мы маглі кіраваць на ўзбярэжжа, якое віднелася ў далечыні, а ноччу трымаць курс па зорках. Іншая справа ў перыяд дажджоў, але тады ўсё роўна нельга было падарожнічаць ні морам, ні па зямлі. Надышоў 27-й год майго зняволення ў гэтай турме. Праўда, 3 апошнія гады можна было смела скінуць з разліку, бо пасля з'яўлення на выспе майго адданага пятніцы жыццё маё зусім змянілася. Набліжаўся сезон дажджоў, калі большую частку дня даводзіцца сядзець дома. Неабходна было перачакаць гэты час і зрабіць захады да таго, каб дажджы не пашкодзілі нашу лодку. Мы прывялі яе ў тую бухтачку, у якую я прыставаў са сваімі плытамі, і, дачакаўшыся прыліву, падцягнулі яе да самага берага. Потым мы выкапалі на тым месцы, дзе стаяла лодка, даволі глыбокую яму, такіх памераў, што лодка змясцілася ў ёй, як у доку. Ад мора мы адгарадзілі яе моцнай плацінай, пакінуўшы для вады толькі вузкі праход. Калі з наступным прылівам наш маленькі док запоўніўся вадою, мы наглуха заклалі плаціну, так што лодка засталася на вадзе, але марскія хвалі не маглі захліснуць яе, і прыліў не мог знесці яе ў мора. Каб абараніць лодку ад дажджоў, мы прыкрылі яе тоўстым слоем галін, і яна такім чынам апынулася нібы пад страхой. Цяпер мы маглі спакойна чакаць добрага надвор'я, каб у лістападзе ці снежні рушыць пад ветразем у мора.